Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 stycznia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Petycje w obronie kopalni wiozą do prezydenta pracownice i żony górników. Nie mamy nic do stracenia, także robimy wszystko, co w naszej mocy i jedziemy na żywioł. Kilka tysięcy policjantów i żołnierzy chronić będzie społeczność żydowską we Francji. Ida bez Złotego Globu, ale z szansami na Oscara. Czuję, że dostaniemy nominację, ale jak nie dostaniemy, to też nie dostaniemy. Pracownice kopalni i żony protestujących górników jadą do prezydenta. W drodze do Warszawy są cztery autokary. Około setki kobiet przeznaczonych do likwidacji zakładów w Brzeszczach, Bytomiu, Rudzie Śląskiej i Zabrzu chce złożyć na ręce Bronisława Komorowskiego petycję w obronie kopalni. Chcemy grzecznie tylko porozmawiać. Jasne, że tak. No mam nadzieję, że jeszcze raz to wszystko przemyślą. Będzie decyzja taka, że jednak tych kopalni nie zamkną. Jesteśmy spokojne, z nadzieją na to, że zmieni się decyzja. Jedziemy na żywioł. Powiedziawszy szczerze, w tej chwili nie mamy nic do stracenia, także robimy wszystko, co w naszej mocy i jedziemy na żywioł. Kobiety do prezydenta dotrą po południu, a o 14 mają rozpocząć się rozmowy związkowców z premier Ewą Kopacz. Szefowa rządu chce przedstawić plan restrukturyzacji kompanii węglowej. Premier nie ma innego wyjścia i musi doprowadzić do zamknięcia najbardziej nierentownych zakładów, mówił w Trójce Michał Krzymowski z Newsweeka. Jeśli spółka generuje 200 milionów strat miesięcznie, no to są jednak ogromne pieniądze, więc rozumiem, że tutaj trochę nie ma odwrotu i restrukturyzacja, czyli w praktyce no likwidacja tych kilku kopalń jest nieodwracalna. Łukasz Warzecha z Tygodnika w Sieci dodaje, że jest to sytuacja, z której nie ma dobrego wyjścia. To jest tak, że z jednej strony polskie górnictwo jest w tej postaci absolutnie nie do utrzymania, ale z drugiej strony górnicy też mają trochę racji, pytając, co rząd robił przez te 7 lat. Było wiadomo, że to się będzie tak kończyć. Zresztą były kolejne kryzysy przecież, nie tylko w kompanii węglowej. I teraz myślę, że rząd próbuje ograniczyć straty już tylko. Na Śląsku i w Małopolsce zaostrza się tymczasem protest górników. Ponad 400 pracowników kompanii węglowej strajkuje pod ziemią. Protest prowadzi także 119 osób na powierzchni. Około 30 osób blokuje drogę przy przeznaczonej do likwidacji kopalni Brzeszcze. Francja wzmacnia środki bezpieczeństwa. 5 tysięcy policjantów skierowanych zostanie dodatkowo do ochrony żydowskich szkół. Szef francuskiego resortu spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve zapowiedział, że dla zwiększenia bezpieczeństwa społeczności żydowskiej na ulicę wysłani zostaną także żołnierze. Decyzje to efekt jednego z ataków terrorystycznych, które wstrząsnęły krajem. Jego celem był sklep na przedmieściach Paryża sprzedający koszerną żywność. Zginęło tam 4 zakładników. Francuskie siły bezpieczeństwa kontynuują poszukiwania wspólników dżihadystów, którzy przeprowadzili w zeszłym tygodniu zamachy. Rosyjski Lewiatan pokonał polską Idę i otrzymał Złoty Glob dla najlepszego filmu zagranicznego. Reżyser Paweł Pawlikowski zapewnia, że film Andrieja Zwiagincewa bardzo mu się podoba i cieszy go zwycięstwo Lewiatana. Przy okazji mówi, że sama uroczystość w Los Angeles nie przypadła mu do gustu. Strasznie to było długie i nudne, i strasznie dużo przerw, jakiś taki totalny show business, wszyscy się jakoś tam rozpłakiwali tak na zawołanie, no to inny świat, no co tu dużo mówić. Dużo, mówiłem wam, że europejskie nagrody mi o wiele bardziej sympatyczne były. Reżyser przyznaje, że Ida ma szansę znaleźć się wśród kandydatów do Oscara. Jeśli chodzi o Oscara, tam jednak to jest trochę jak europejskie nagrody. Głosuje jakieś 6 tysięcy członków Akademii, czyli ludzi kina. No. A tutaj te nagrody to są dziennikarze obcojęzyczni. Co jakieś 95 osób podobno głosuje i to jest trochę co innego. No ale kto wygra, to jest kompletnie już na los szczęścia. Nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej zostaną ogłoszone w czwartek. Miliony ludzi dobrej woli włączyło się w pomoc potrzebującym. Po raz 23 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Według wstępnej zadeklarowanej sumy zebrała ponad 36 milionów złotych. Cel tegorocznego wielkiego grania to wsparcie dziecięcej onkologii, kardiologii, pulmonologii i reumatologii oraz nowo powstających oddziałów geriatrycznych. Nie gramy na rekord. Najważniejsze jest to, że przez 23 lata wielkiego grania ludzie nas nie opuszczają, powiedział mi Jurek Owsiak. Miliony Polaków pokazało, że jest z nami i naprawdę nieważne, ile zbierzemy. Gdyby nawet teraz miała stanąć zbiórka, to tak samo kupimy od cholery sprzętu. Ci, którzy wspierali wielkie granie, nie mieli wątpliwości, że robią coś wielkiego. Piękna inicjatywa. Pomagamy dzieciom, pomagamy starszym. Dużo pieniędzy idzie przecież dla pomocy. Jednak widać, prawda, w szpitalach jakieś rzeczy. Z okazji orkiestrowego finału działo się. Oj, działo. Cała Polska włączyła się w akcję.

czekam na ciebie. Że miłość mieszka w niebie, to ma nam 15 minut po godzinie 10. Teraz pora na płytę tygodnia. Przypomnę, 71335, SMS-y zaczynamy od słowa archive. Tak, bo to jest nowa płyta grupy Archive, Restriction, jedna z pierwszych premier 2015 roku. Płyta wychodzi dzisiaj. Pięknie zimowo wydana. Dlaczego zimowo? Proszę sobie pooglądać. Niezwykły zestaw 12 utworów, jak to w przypadku zespołu Archive, cudownie ze sobą połączonych i właściwie najlepiej słucha się tej płyty w całości. Ale też wiele utworów zasługuje na to, żeby zostać przebojami. Jeden z nich, Black and Blue, to najwyżej notowana nowość w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu na liście przebojów programu trzeciego. Ja nie muszę specjalnie zachęcać do słuchania płyty grupy Archive. Trójkowi słuchacze to niesamowici fani tego zespołu. Przypomnę, trzecie miejsce piosenki Again w 21. trójkowym topie wszechczasów. Przy okazji pełne wyniki tego topu proszę szukać na forum lp3.pl. Wracając do płyty, mam tutaj kilka swoich ulubionych utworów, no ale też muszę przyznać, że do nich należy Black and Blue. I teraz sobie tego utworu posłuchamy. Holly Martin przepięknie zaśpiewa z grupą Archive. A państwo, jeśli mają ochotę na całość, proszę pisać już teraz 71335. Pani Izabela z Gdańska i pan Piotr z Józefowa już mają od nas tę płytę, nowy album zespołu Archive. Polecamy 19 minut po godzinie 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1964, luty. Wielkimi krokami zbliżały się obchody 20-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Podczas jednej z uroczystych sesji Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu zainaugurowano jubileusz. Członkowie komitetu, a wśród nich Władysław Gomułka i Józef Cyrankiewicz, zebrali się w sali kolumnowej Urzędu Rady Ministrów, aby omówić szczegóły obchodów. Jako pierwszy przemówił przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki. Za naczelne zadanie w obchodach dwudziestolecia uznać należy najpełniejsze uprzytomnienie sobie przez całe nasze społeczeństwo doniosłości historycznego przełomu, jaki nastąpił w losach narodu i państwa od momentu ogłoszenia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, unaocznienie ogromu społeczno-gospodarczych, naukowo-technicznych i kulturalnych osiągnięć uzyskanych w toku budownictwa socjalistycznego. W czasie, kiedy w Polsce podsumowywano dokonania socjalizmu ostatnich 20 lat, w Stanach Zjednoczonych przeprowadzano kolejne eksperymenty mające poszerzyć wiedzę ludzkości na temat Księżyca. Duże nadzieje wiązano z wystrzeloną sondą, która miała wysłać na Ziemię dokładne zdjęcia srebrnego globu. Eksperyment nie powiódł się. Profesor Lowell tak skomentował misję sondy. Jest to wstępne badanie niektórych problemów związanych z możliwością lądowania człowieka, z tym, że pozostają jeszcze do rozwiązania niezwykle istotne problemy, na przykład bezpiecznego lądowania instrumentów naukowych. Jak wiadomo, Ranger rozbił się w zetknięciu z powierzchnią Księżyca. Sądzę, że czeka nas jeszcze długa droga do przebycia, zanim na Księżycu wyląduje pierwszy człowiek. Ostatni eksperyment amerykański nie przybliżył nas do tego. Ciągle pozostaje aktualny termin wyznaczony przez naukowców. Rok 1970. W przeciwieństwie do amerykańskiej sondy, która rozbiła się na Księżycu, samolot Polskich Linii Lotniczych LOT wylądował na lotnisku w Balicach bez problemów. Był to pierwszy rejsowy samolot, który mógł skorzystać spod krakowskiego portu lotniczego. Do tej pory używany był tylko przez armię. Pod koniec lutego wojsko udostępniło na potrzeby ludności cywilnej 10 hektarów terenu oraz prawo do korzystania z urządzeń lotniskowych. Tymczasem we Francji odbyła się premiera Parasolek z Cherbourga. Ta francusko-niemiecka produkcja to połączenie filmu i musicalu. Wszystkie dialogi, także zwykłe rozmowy, były śpiewane przez aktorów. Główną rolę zagrała Catherine Deneuve. Film otrzymał też 3 nominacje do Oscara za najlepszą muzykę, za najlepszy scenariusz oryginalny oraz za najlepszy film nieanglojęzyczny. Taki był luty 1964 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Darmetko. 23 minuty po 10. Noc miasto się zanurza, jak w toń ciemnego oceanu. Wszystko zamarło, śpią podwórza i płynie ostatni według planu trolejbusowy batyska. Trolejbusowy batyska. Kafe, bary jak za burtę wyrzucają zakochane pary. Jutro w prasie przeczytamy, że są nowe napadów ofiary. I płynie świecąc w okna wystaw trolejbusowy batyska. Trolejbusowy batyska. jego szyby księżyc patrzy wielkim okiem głębinowej ryby. Wokół miasto jak ruiny zagubionej dawno Atlantydy. Tak płynie cały w elektrycznych błyskach trolejbusowy batyska. Marek Andrzejewski, trolejbusowy batyskaw. Pan Zbyszek napisał, trolejbusy to już chyba tylko w Tychach i w Gdyni. Gdzie jeszcze jeżdżą, proszę dać znać. Marek Kroniedziewiecki, @polskieradio.pl. Pamiętam, że w Melbourne chyba jeżdżą jeszcze trolejbusy. Kiedyś w Łodzi jeździły. Proszę pana, czy mogę jeszcze jedną małą kawę czarną? Bardzo proszę, tak mi smakowała bardzo. Nie wiem, czy jutro. Lublin, no przecież o tym właśnie śpiewał Marek. W Lublinie jeszcze trolejbusy, ale także jeszcze w Sopocie, a jeśli chodzi o bliskie miasta Polski, to w Ostrawie i w Wilnie. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Joasia, właściwie Anioł Joasia śpiewała, Joanna Kondrat, Kawa. No a teraz dwaj panowie młodzi. No to są właśnie dwaj panowie młodsi, czyli Dominik Kwaśniewski i Bogusław Kaczmarczyk. Bolero. Piękne wspomnienie, prawda? Za 25 minut godzina 11, to teraz mam kolejną porcję zaproszeń i tym razem będzie to zaproszenie na kolejną edycję przeglądu T-Mobile Nowe Horyzonty Tournée, podczas której będzie można obejrzeć wybór 7 filmów ostatniej edycji wrocławskiego festiwalu. W programie znalazły się tytuły, które zdaniem jurorów nowohoryzontowej publiczności oraz festiwalowych selekcjonerów stały się wydarzeniami, które zostały nagrodzone, były szeroko komentowane lub cieszyły się wyjątkową popularnością. Dzisiaj mamy zaproszenie do kin w Elblągu i Kętrzynie. Proszę dzwonić do Gabi 2 2 7 3 już teraz.

bezsenna, zmęczony dzień. Jak niewidzialna jestem, już nie ma mnie. Nadzieją karmię zmysły, oszukać chcę. To nie ma sensu dalej. No właśnie, człowiek uczy się całe życie. Nie w Poznaniu, tylko w Bolechowie koło Poznania produkowane są te trolejbusy, o których mówiłem. Tak nam się trolejbusowo zrobiło. Aha, no i zamykamy sprawę. W Łodzi nigdy nie jeździły trolejbusy. Musiało mi się to tylko śnić. Za 16 minut 11. Fajny film. To specjalna propozycja filmowa dla słuchaczy Trójki. Grzegorz Jarzyna przeniósł na duży ekran tekst Doroty Masłowskiej, znany do tej pory tylko ze sceny teatralnej. W filmie Między nami dobrze jest jedną z głównych ról zagrała Aleksandra Popławska. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy kiedy zaczynałaś pracę z tekstem Doroty Masłowskiej, pomyślałaś, że kiedykolwiek zdarzy się w przyszłości, że zobaczysz to na ekranie? To było bardziej niż oczywiste, dlatego że właściwie większość tych tekstów to jak cytaty z jakiejś powieści science fiction i weszły właściwie wśród takiego naszego kręgu artystycznego do codziennego użytku, także myślę, że taka była przyszłość tego tekstu, że kiedyś będzie można go zobaczyć gdzieś w wirtualnej przestrzeni filmowej. No, nawet całkiem ekranowej i to się właśnie stało. Między nami dobrze jest, oczywiście było znane przez lata publiczności TR Warszawa, pokazywaliście spektakl za granicą, ale siła oddziaływania filmu jest na pewno dużo większa, więcej osób ma szansę zobaczyć. Myślisz, że teraz te teksty, te fragmenty filmowe mogą stać się kultowe? Może już są? Mam nadzieję, że taka jest przyszłość tego filmu, że będziemy wszyscy w Polsce cytować i zbierać kubeczki po kefirach, robić sobie w nich galaretkę i nie wychodzić z domu po 16.30, mimo że się kończy praca o 23.00. Żeby też nie zaburzać nikomu jego pola widzenia. Oczywiście, więc myślę, że jeśli faktycznie teraz większy krąg publiczności będzie miał dostęp do tego filmu, pozna te teksty, to wejdą one w taki kanon codziennego użytku. Myślę, że ewoluowała twoja postać w stosunku do tego, co było w spektaklu, bo sam reżyser Grzegorz Jarzyna przyznaje, że mała metalowa dziewczynka w filmie właściwie tutaj wychodzi na pierwszy plan. No jest, jest taką klamrą tej całej opowieści. Jest główną bohaterką, która przeprowadza pozostałych bohaterów przez tę wirtualną, filmową historię. No i rozpoczyna tą przygodę i historię o Polsce ironiczną i też ją kończy. Taki jest też finał. Finał należy do małej metalowej dziewczynki, która to wszystko podsumowuje. Wspomniałaś, to jest opowieść o Polsce, o nas, o kim, o czym? O tym, co tu i teraz, o Polsce w kontekście różnych innych historii, o sprawach bieżących, trochę ironicznie, trochę boleśnie, trochę z poczuciem humoru, no, o naszej rzeczywistości, w której żyjemy. Co się zmieniło w tej formie filmowej z twojego punktu widzenia, bo miałaś już okazję chyba nawet nie raz oglądać tę filmową wersję. Ten tekst Doroty Masłowskiej nabrał już w ogóle chyba innego życia, a może też innych znaczeń. No tak, wiele wydarzyło się w samej Polsce od momentu premiery, która odbyła się w Szałbinę 6 lat temu. Do dzisiaj się dużo wydarzyło. Zmienił się papież w międzyczasie, o którym pisze Dorota Masłowska, że papież nie został Polakiem, tylko Niemcem. Natomiast też cała historia ze Smoleńskiem, spadł bardzo ważny samolot, o którym też jest mowa, gdzieś Dorota jakby przeczuła może o spadających samolotach w swoim tekście pisała, więc gdzieś tam pewne rzeczy jakoś dziwnie zapowiedziała i też nabrały teraz innego takiego ciężaru. Wersja filmowa z kolei, no jest wersją jeszcze bardziej pojechaną i podkręconą, bo możemy się przyjrzeć bohaterom z bliska. Te wszystkie historie, które gramy, a które widz widzi z 12 rzędu, teraz mają szansę lepiej wybrzmieć. Postaci są bardziej wyraziste, takie pełnokrwiste i sama historia wydaje mi się teraz jest takim mocnym podsumowaniem tego, co się dzieje, czym jest Polska dla małej metalowej dziewczynki, dla tych bohaterów. A widzisz już może po tych pierwszych popremierowych seansach różnicę w odbiorze tego tekstu właśnie w tej wersji filmowej w stosunku do tego, co wcześniej było po spektaklach? Jak byłam na dwóch premierach i we Wrocławiu i tutaj w Warszawie, rzeczywiście publiczność reagowała tak jak na spektaklu, bardzo żywiołowo i to jest fajne, że to się przeniosło, że ta realizacja filmowa tylko wzmocniła, podbiła ten efekt i widzowie reagują równie dobrze, a może nawet lepiej niż na spektaklu. Między nami dobrze jest już w kinach, a chociażby jutro, we wtorek o 20 w warszawskim kinie Muranów, specjalna projekcja z udziałem twórców, też będziesz? Będę we wtorek, tak. Zapraszam bardzo serdecznie. Będzie spotkanie z aktorami i z twórcami. Z Aleksandrą Popławską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 11,5 minuty do godziny 11. Lipowych kilku rys na szkle. Wróżę cię. Każdy mi z tobą myli się wzór. Świat mi się myli już. Lecz jeśli gdzieś jesteś, będziesz mój. Chcesz czy nie, jesteś po to, by kochać mnie. Lecz jeśli gdzieś jesteś, będziesz mój. Chcesz czy nie, jesteś po to, by kochać mnie. Wędrując przez senne dni w kalendarzu, z ramion do ramion, z krótkich świąt do łez, szukam cię. Ledwo już znając wędrówki cel, dawno nie czując nóg. Lecz jeśli gdzieś jesteś, będziesz mój. Jesteś po to, by kochać mnie. Lecz jeśli gdzieś jesteś, będziesz mój. Chcesz czy nie, jesteś po to, by kochać mnie. jeżeli gdzieś jesteś, jeżeli gdzieś jesteś, choćbyś był tylko z płatków i chmur. Będziesz na pewno mój, z popiołu i bosku będziesz mój. Z płatków i białych chmur, z popiołu i bosku będziesz mój. Z popiołu i bosku mój, z popiołu i bosku. Tak, troszkę jak country. To 2 plus 1 z popiołu i wosku za 8 minut, godzina 11. To ja teraz mam dla Państwa jeszcze zaproszenia do kina, tym razem do kina Muranów w Warszawie. Pojutrze o godzinie 18.15 film Cuda. Jest to film pod patronatem Trójki. Dramat produkcji niemiecko-austriacko-włoskiej, a na ekranie pojawi się m.in. Monika Bellucci. To jeśli mają Państwo ochotę wybrać się do kina pojutrze w Warszawie, to proszę dzwonić 2 2 i 7 3 już teraz. Gabi czeka przy telefonie. Pokaz filmu Cuda. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje na temat programu. Odjechałaś tym pociągiem tak daleko. Tak daleko, gdzie się kończy prawie ziemia. Tam, gdzie niebo z każdą chwilą coraz niżej, gdzie wiatr. Tak daleko, gdzie niczego prawie nie ma. O nie. Na ciebie będę czekał w połowie zimy lata. Z początkiem każdej wiosny na wszystkich czekam w dworcach świata. Wiatry rysy twoje rozwiewają i gdzie drzewa jak obłoki stoją białe jak śnieg. Tak daleko, gdzie niczego prawie nie ma. Na ciebie będę czekał w połowie zimy lata. Z początkiem każdej wiosny na wszystkich czekam w dworcach świata. Oh,